سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسوم كارونا براني بوسوم ميتا سما. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أو نبي أي เมื่อพวกเจ้าหย่าภริยาก็จงหย่าพวกนางตามกำหนดอิดดะห์ของพวกนางและจงนับกำหนดอิดดะห์ให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเจ้าเถิดอย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางและพวกนางก็อย่าออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะกระทำลามกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือข้อกำหนดของอัลลอฮ์และผู้ใดละเมิดข้อกำหนดของอัลลอฮ์แน่นอนเขาก็ได้อธรรมแก่ตัวของเขาเองเจ้าไม่รู้ดอกว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงกิจการของเขาหลังจากนั้น فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ต่อเมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีหรือให้พวกนางจากไปโดยดีและจงให้มีพยานสองคนเป็นผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้าและจงให้การเป็นพยานนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์นั่งกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์จะถูกตักเตือนให้ถือปฏิบัติและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขา วะยัรซุกฮุมินฮัยตุลายะห์ตะซิบวะมันยะตะวัคกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุฮอินนัลลอฮะบาลิฆุอัมรีقد جعل الله لكل شيء قدرا และจะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่เขาจากที่ที่เขาไม่ได้คาดคิดและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎสภาวะไว้แล้วว ัลลาอิยะอิสนะมินัลมะฮีฎมินนิซาอิกุมอินอัรตับตุมฟะอิดดะตุฮุนนะธะลาซะตุอัชฮุริวัลลาอีลัมยะฮิฎวะอูลาตุลอะห์มาลอัจลุฮุนนะอันยะฎะอ์นะฮัมละฮุนوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีฤดูหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องอิดดะห์ของนางดังนั้นพึงรู้เถิดว่าอิดดะห์ของพวกนางคือ3เดือนและบรรดาผู้หญิงที่ไม่ได้มีฤดูก็เช่นกันส่วนบรรดาผู้มีครรภ์กำหนดของพวกนางก็คือพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางและผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายได้แก่เขา ดาลิกะอัมรุลลอฮิอันซะละฮูอิลัยกุมวะมันยัตตะกิลลาฮะยุกัฟฟิรอันฮุซัยอาติฮิวะยุอะซิมละฮูอัจรอ นั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานพระบัญชานั้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขา อัสกินูฮุนมินไฮซุซะกันตุมมินวุจดิกุม ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى จงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้าและอย่าทำอันตรายพวกนางเพื่อให้เกิดการคับแค้นแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งครรภ์ก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครรภ์ของพวกนางครั้นเมื่อพวกนางได้ให้นมแก่ทารกของพวกเจ้าก็จงให้พวกนางซึ่งค่าตอบแทนของพวกนางและจงปรึกษาหารือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดีและเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่นให้นมแก่เด็กนั้น وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ควรให้ผู้มีฐานะร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขาก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่เขาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้เป็นที่ลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลำบากอัลลอฮ์จะทรงทำให้เกิดความสะดวกสบาย قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا มีชาวเมืองกี่มากน้อยที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรดารอซูลของพระองค์เราได้ชำระพวกเขาด้วยการชำระอย่างเข้มงวดและเราได้ลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาและบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือการขาดทุนความหายนะ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله ทรงเตรียมการลงโทษอย่างหนักไว้สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงยำเกรง Allah เถิดโอ้บรรดาผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาเอ๋ยเพราะแน่นอน Allahได้ทรงประทานข้อเตือนสติอัลกุรอานลงมาให้แก่เจ้าแล้ว รอซูลัยยัตลูอะลัยกุมอายาติลลาฮิมุบัยนาตินลิยุคริจัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติมินัซซุลมาติอิลันนูรوَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا لا رسول ท่านหนึ่งหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดมาสาธยายอายะต่างๆอันชัดแจ้งของอัลเลาะห์แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายออกจากความมืดทึบทั้งมวลสู่แสงสว่างส่วนผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกระทำความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนพระองค์ได้ทรงจัดปัจจัยยังชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว อัลลอฮุลลซีคอลักซะบะอ์ซะมาวาติวะมินัลอัรฎิมิตละฮุม يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7และทรงสร้างแผ่นดินก็ยิ่งนั้นพระบัญชาจะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์